Ya Ganimet, ne yapıyorsun Allah aşkına? Benim gazete okumamı fırsat bilip kahvaltıyı öğlen yemeğiyle birleştirmeyi falan mı düşünüyorsun? Kahvaltıda ille de menemen isterim diyen bendim sanki. Ya Ganimet. Efendim Cihangir? Azıcık insaf et. Gazetede okunmadık haber bırakmadım. Sen hala menemen hazırlıyorsun. Hazırlıyorum Cihangir. Saat 12 oldu Ganimet. Adamlar bu kadar sürede sıra yemeği yapıyor Allah'ını seven. Bu kadar uzun sürecek nesi var iki yumurta çırpıp bir domates doğramanın? O senin bekarlığında yaptığın menemenlerden. Ne o? Evlenince menemenin cinsi de mi değişiyor? Ne alakası var canım? Bu senin bildiğin menemenlerden değil bir kere. Peki bu senin yaptığın ne menem bir menemen Ganimet Hanımcığım? Bu yemeğin ismi Marsilya usulü beşamel soslu menemen kapama. Lan Türk usulüne ne oldu bunun? Avrupalı uzmanlar kahvaltıda bu çeşidini öneriyorlar. Daha sağlıklıymış. Alexander Usta'nın yalancısıyım. Allah bilir yanında da Sicilya usulü çay yapmışsındır. Ne bu? Kopenhag kahvaltı kriterleri mi? Ya kardeşim, kahvaltım gecikecekse ben Avrupa Birliği'ne falan girmek istemiyorum. Sen dalganı geç bakalım Cihangir. Ben burada sağlığımız için çırpınıyorum. Nereden buluyorsun bu ucube ecnebi yemekleri Ganimet? Bak Cihangir, şimdi biraz hafızamızı kontrol edelim. Şöyle birkaç sene öncesine dönelim. Birkaç sene öncesi. Cihangir'de bir lokanta. Çok teşekkür ederim. Evlilik yıl dönümümüzü böyle güzel bir yerde kutlayacağımızı düşünmemiştim. Al bakalım. Bu da yıl dönümü hediye. Aa, çok teşekkür ederim. Ne bu? Açıp baksana. Aa, bir kitap. Ne yazıyor? Alexander Usta'dan Avrupa'nın lezzetli yemek tarifleri. Evet, acizane. Cihangir, yaptığım yemekleri beğenmiyor musun yoksa? Onu demek istemedim. Arada bir değişik bir şeyler yapmak falan istersen diye düşündüm yani. Ha, anladım. Çok düşüncelisin, sağ ol. Tamam da uzun sürenleri atlayabilirdin. Tıpkı şu adı da uzun olan Marsilya usulü beşamel soslu menemen kapama gibi. Eyvah menemen, eyvah eyvah. Beni konuşmaya daldırdın. Bak yumurta koyma vaktini geçirttin. Kıyamet kopmadı ya Ganimet. Şimdi koyuver. O zaman Marsilya usulü olmaz. Üstelik kapama da olmaz. Normal menemen olur. Of Allah'ım, gitti bütün emeklerim. Ya Ganimet. Efendim Cihangir. Çağır çocukları. Ne olduysa getir. Acele et. Hadi Cihangir. Sabahtan beri menemen nerede diye başımın etini yedin. Başlasana. Ulan bu bildiğimiz bir menemene benzemiyor. Başımıza bir şey gelir mi Allah korusun. Bu kadar uzun sürede yapıldığına göre var bu yemekte bir şey. Neyse çaktırmayalım. Hani çocuklar nerede Ganimet? Gelirler şimdi, sen başla. Çocuklarım olmadan asla. Ya Büken, konsere giremem diyorum kızım ya. Babişko harçlık vermiyor. Kredi notumu B'den B-X'ye düşürdü. Görünümümü de pozitiften durağına çevirdi. Ne mi diyor? Piyasada likidite sorunu var, daralması var diyor. Ne demek olduğunu ben de bilmiyorum kızım ya. Ama cebimde para olmadığına göre kötü bir şey. Gerekçeli karar mı? Ay bilmiyorum Bükem ya, ama soracağım. Gerekçeli karar mı istiyorsun Piyale? Yapılan bilirkişi incelemesinde tarafınıza tahsis edilen kredinin tamamının kontör almak suretiyle arkadaşlarınızla Türkçeyi katlederek telefon konuşmalarında harcandığı tespit olunduğundan kredi durumunuz şu an ekonomi sözlüklerindeki en kötü seviye ile derecelendirilmiştir. Peki bu haber bağımsız kaynaklarca doğrulandı mı baba? Kahvaltıyı aile fertlerinin bulunduğu sofrada yiyeceklerle yapmak yerine cep telefonunun diğer ucunda bulunan arkadaşlarınla yaptığın surette doğrulanması kuvvetle muhtemel canım kızım. Ganimet, bunlara olur olmaz para verme. Bak, üst komisyona da havale ettim. Allah'ım yarabbim ya, neden benim babam da herkesin babası gibi değil? Çünkü senin baban ekonomi ve yatırım danışmanı yavrum. Bunun için para alıyor. Aile bütçesinde açıklar bulunan bir adama neden danışmanlık yaptırsınlar ki? Anne, sen şimdi bana bugün harçlık vermeyecek misin? Piyasalardaki tedirginlik sürüyor kızım. Ayrıca girdi maliyetleri de her gün artıyor. Bu durumda sıkı para politikasından taviz vermemiz mümkün değil. Kemer sıkma politikası resmen ya. Kahrolsun IMF ya, kahrolsun ama ya. Allah'ım yarabbim, neden benim annem de herkesin annesi gibi değil ya? Çünkü senin annen bir ekonomi ve yatırım danışmanının karısı kızım. Karısı açık veren birinin kocasına neden yatırımcılık yaptırsınlar ki? Ayrıca bugünden itibaren asansörde cep telefonlarının açık bırakılması site yönetim kurulu başkanınız tarafından yasaklandı. Siz de duyun diye söylüyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Neden bizim site yönetim kurulu başkanımız da herkesin site yönetim kurulu başkanları gibi değil ya? Çünkü despot. Çünkü özgürlüklere tahammülü yok. Çünkü yasakçı. Çünkü karşısında özgürlükçü bir muhalefet yok. Çünkü meydanı boş buluyor. Eyvah! Yine ne var? Günün yasağını az önce getirmiştin. Yasakçı zihniyetin imtiyazlı ortağı, özgürlük düşmanının tele kulağı, bölgesel ayrımcının konu mankeni, hamaset anıtının daimi temsilcisi. Abi! Kriz müteahhidinin toplum mühendisi, niyet okuyucunun baş yaveri. Abi bak şey... Kaos mühendisinin küresel aktörü, suyumuzdaki kireç. Yine ne var ha? Abi vallahi yanlış oldu ya. Otomatiğe basacakken sizin zile basmışım. Kusura bakma. Yemin et lan yeni bir yasak bildirisi getirmediğine. Abi vallahi getirmedim. Tamam ikna oldum. Oh be ne güzel koktu. Vallahi diyorum abi bu sefer gayipten falan gelmiyor kokular. Gerçekten geliyor. Aa battal kokmuştur tabii ya. Nasıl da unuttum, dur az beklesen. Nasıl, kolay çiğneniyor mu? Süper ya. Süper bir menemen olmuş abi ya. Bu bildiğim menemenlerden değil battal. Marsilya usulü beşamel soslu menemen kapama. Türk usulü ne olmuş abi? Şimdi Avrupalı uzmanlar aslında kahvaltıda bu çeşidini öneriyorlar. Süper abi ya. Gavurlar yapmış abi. Ganimet yengen yaptı lan. Doğru ya. Pardon. Battalcığım, yavrum evladım, böyle ağzında bir karıncalanma, midende bir yanma, karın ağrısı gibi bir şeyler oluyor mu? Yok abi ya, niye olsun ki? Peki gözlerde kararma, sırt ağrısı, kaşıntı, kusma, baş dönmesi filan? Niye olsun Cihangir abi ya? Süpermiş abi ya. Tarifini alayım, bizim Melahat'a da yaptırayım. Abi ben dayanamayacağım. Bir lokma daha alacağım vallahi. Oldu battalcığım, görüşürüz. İşin vardır senin, ben tutmayayım seni. Ya ganimet, tek kelimeyle süper olmuş vallahi. İki kelimeyle çok süper. Hakikaten anne ya, süper ya. Herkes yoktur senin gibi anne. Benim annem süper annem. Anne, yüklemen uzun sürdü ama beklediğimize değmiş ya. Sağ olun bir tanelerim benim. Ne iyi etmişim de hediye etmişim sana şu yemek kitabını. Çek şu mouse'u abidin. Aa, kahvaltıya da laptopla gelinmez ki oğlum. Paylaşım verelim de komşular da tatsın.